tsaki, yau ne bikin da ba tsaki. Ranar ne bikin kuna matarin ta bai rabuwa ga dan kowa bai ci. Tuwa ga ɗar kowa mata abada nai rori. A dinga liki fa ƴan uwa domin biki sai da shan ruwa. Jiki a dole ya mutuwa a nuna buɗi na rayuwa. Mata ku taka ba makawa a dinga yi ban da faɗuwa. Leshi gami da shadda mata ku sanya ku ba da nai rori. Aure ake na kai rori ba ma biɗa na shan rori. Ranar ne bikin kuna makarin ta bai rabuwa ga dan kowa bai ci. Tuwa ga ɗar kowa mata abada nai rori. Nakan yi waƙa salo-salo, kiran waya sai hello-hello. Gini fa sai an saka bulo, adam mata bulbulo. Waƙar magada salo-salo, tsari da waƙa na ƙalƙalo. Leshi gami da shadda mata ku sanya ku ba da nai rori. Aure ake na kai rori ba ma biɗa na shan rori. Masoyi kai ne nake kiran, masoyi kai ne nake jiran. Ranar ne bikin kuna makarin ta bai rabuwa ga dan kowa bai ci. Tuwa ga ɗar kowa mata abada nai rori. Ranar biki ba fara-fara, kori fa sai kori ya fito. A gaisuwa lafiya ƙalau, ana nufin aisu mil ƙalau. Aure azam lafiya ƙalau, da arziki lafiya ƙalau.